Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Det er kilo, man. Et 1970 startpunkte for det toneangivende danske aktieindeks, da vi tog hul på 2022, og her 266 dage senere, der ligger vi altså og roder rundt under, langt under 1500. Det, hvad er det for noget? Vi er altså banket 2 år tilbage. Det er svært at være aktieinvestor i disse tider. Så er det godt, man har en ven, man kan tale med. Lars Persson og Lars Svendsen, dejligt, at I er med mig her i studiet. Jeg håber, at I kan ligesom komme med noget godt til den gode stemning. Det er i hvert fald hårdt at se på sine gode, hårdt optjente kroner, de bare forsvinder ud af depotet. Så et eller andet sted kan man måske krybe i ly. Det kan være, at I har nogle gode bud på det her i løbet af de næste 55 minutter. Det er lettere at omarbejde kontoen end ens læme. Ja, for fedme. Jeg kender det så godt, Lars Svendsen. Vi tager imod spørgsmål hele timen, og du er velkommen til at skrive ind til os på 42 42 03 21. Du skal bare starte din besked med Mio, M-I-O, så står jeg her og tager den imod og smider mig over til Lav og Lars, og så kan vi se, om de har nogle gode bud på gode svar til dem. Og så deltager du også i konkurrencen om en millionærklub Cup, der trækker en vinder sidst i udsendelsen. Og jeg vil bare sige til alle jer, der skriver hen, det er så dejligt, at I vil blande jer i debatten. Vi når simpelthen slet ikke alle spørgsmål. Der kommer altså over 100 hver eneste gang, vi sender. Så vi når kun en brøkdel af det. Men altså, bliv bare ved og kast spørgsmål ind til os på 42 42 03 21. Lars Persson, hvad er det for et marked, vi kan sige goddag til sådan en fredag morgen her? Vi starter jo i rødt, fordi vi lukkede i rødt over i USA. Det er som, vi skal åbenbart have stukket dolken helt ind og lige vredet rundt, inden vi falder helt døde om her på aktiemarkedet. Så det er jo egentlig det, vi er. Sådan har kigget stille og roligt. Så ja, vi er nede. Så det er der egentlig ikke rigtig noget at gøre ved. Vi må. Og det er jo sådan en fredag, så der er måske også mange investorer, der har trukket snablen til sig, fordi at det har været svært, og hvad kommer der til at ske i den der krig derovre, og så videre, så videre. Så jeg tænker måske også, at vi får sådan kedeligt flat amerikansk marked, og så må vi så se, om vi kan finde den helt fantastiske stemning i næste uge. Vi nærmer os jo også snart september slutning, så det kan jo kun blive lysere. Altså historisk set har det jo været hårde måneder. Har det september været en hård måned, og det fortsætter måske ind i oktober. Vi får se, hvad der sker. Irriterende, når statistikken er med en, ikke? Og ikke mod en, desværre. Så ja, sådan er det. Så, og jeg har handlet lidt i min portefølje. Jeg har solgt jo nogle NKT, eller halvdelen af mine NKT for noget tid siden. Og så Svenske Handelsbanken gjorde det ikke, men Svenske Rigsbanken hævede renten, og så tænkte jeg, jeg kigger ellers aldrig mere på de her kedelige svenske banker, men så blev jeg lidt forelsket i den her orange-røde bank, der ligger over i det svenske Swedbank, så dem købte jeg nogle af her forleden dag, og så må vi så se, om vi kan få pustet lidt liv i porteføljen på den led. Så ja, og ellers så er der jo gang i de danske banker. Sydbank har jo opjusteret, og jeg synes egentlig bare, at man står og tripper i startblokken til, om ikke er nogen af de andre snart kommer med nogle opjusteringer, så det tænker jeg måske. Ja, det er altså finansaktierne, som klarer sig sådan nogenlunde her i de her dage, hvor alt det andet, det ellers brager ned i USA. Der var det altså også sundhedssektoren, der klarer sig rimelig godt. Er det de her sådan lidt klassiske safe havens? Jeg ved ikke, man kalder finansbranchens klasse safe haven. Men lige for tiden, hvor vi altså kigger hen mod højere renter, der er det altså måske et godt sted at være. Sundhedssektoren, Lars Persson, hvad tænker du om den? Er det godt at være placeret i den lige her nu, hvor det hele det brager ned om os? Altså lige min gamle yndlingsaktie af sundhedssektoraktier, den har jeg i hvert fald fået helt forkert ben ud af sengen. Der gjorde Svendsen det rigtige, jeg gjorde det forkert. Min ALK er jo faldet med 28%, siden jeg købte dem, og burde egentlig have solgt dem for længe siden. Men nu er jeg jo forelsket i den her, og tænker, at jamen, der er rigtig mange, der lyser i foråret, så jeg håber, at de går over for et stik i ballen og bliver klar til de næste forår. Så ja, men og alligevel ikke vel, fordi at Novo er jo ikke steget voldsomt, og GN Store Nord eller Genmab er heller ikke steget så voldsomt vel. Vi har høreapparatsektoren, der er fuldstændig udbumpet, som også har været en klassisk redningsplanke, og medicosektoren, jamen, der er jo heller ikke noget at hente. Ambu er jo fuldstændig udbumpet, og det samme er Yeting Elektra og Arjo over i Sverige, så jeg synes ikke, der har været sådan safe haven der. Det har måske mere været, at man begynder at kunne se noget i råvaresektoren. Nogle af de der mineselskaber, der også har fået på puklen hen over sommeren, jamen de begynder måske så småt at stige, for vi ved jo godt, at den der grønne omstilling, den er kommet for at blive, så det var også derfor, jeg købte nogle boliger. Så, ja, Jesus Christ, Lars Persson, jeg prøvede lige at finde et eller andet håb at hænge fast i, Lars Svendsen. Sundhed og finans, er det et godt sted at være lige nu? Nej, ikke finans, det mener jeg ikke. Altså, jeg mener, finans kører jo lidt opad, fordi det er jo klart, de har lidt fordele af, at renterne kommer op, men så bliver der jo penge i at drive sådan en rigtig bankforretning inden under udlån igen. Men det forudsætter jo, at der er nogen, der vil låne penge, for det er jo bankerne skal tjene på nu. Og så næste omgang for bankerne bliver jo, om de kan tjene penge på udlån, og så ikke realkredit udlån, men det er jo, i Danmark er det jo integreret med realkredit virksomhed, ikke? Det giver jo penge. Mm. Men det andet der, men altså, man kan jo sige om det, at så længe renten, det har jeg jo prædiket om for længe siden, så længe renten stiger langsomt, så er det til fordel for bankerne, hvis renten ryger ud af sengen, som man kunne sige det for, ikke? Og det er jo så sådan en krise, vil jo ikke ske på centralbankerne. De er jo boglamme, de gør ja. De tøffer bare bagefter. Ja, det behøver du ikke sidde og være så bange for. Det er bare, fordi det er sådan noget konkret, og vi er vant til at tage autoriteterne. Men der bliver vel ikke tøffet så meget lige for tiden, Lars Svendsen? De tøffer. Der er der pæne rentestigninger og forventninger om mange flere ude i fremtiden. Jamen, det er jo også, men hvorfor er der forventninger om meget mere ude i fremtiden? Det er jo, fordi de er far behind. De er jo langt, langt bagefter. Ikke? Og han var ude forleden dag, så sagde han, så vidt jeg forstod. Er det Jerome Powell, du taler om? Ja, fedt. At de siger, at de kommer op på 4,5%, når året er gået, og hvad de nåede til 3-3,25% nu, ikke? Mm. Det er jo fordi, de gør det langsomt. De vil jo ikke give os, hvis de sagde, vi kan jo godt se, at den er helt galt. Nu knalder vi renten op, hvor vi mener, den skal være med det samme. Altså 4,5%, ikke? Og så kan I lære det. Så vil vi jo få et chok. Mm. Og så vil aktierne gå i dørken og alt muligt andet, ikke? Og huspriserne får det dårligt. Og... Men så siger du vel det, at man også laver. Det kan godt være, at vi behøver ikke diskutere, om de kommer for sent i gang, men altså, de er nødt til at gøre det langsomt. Det burde være nogenlunde sikkert. Men de gør det jo langsomt. Mm. Men obligationsmarkedet, det kører jo, som er mere trods alt, selvom obligationsmarkedet også er ikke fungerer ordentligt, så er det jo ved at vågne lidt op. Og der er renten jo kørt meget op, ikke? Jeg sad her til morgen, da jeg skulle forstå verden, at så på, hvor meget er de steget. Og hvis man tog Tyskland, så er renten steget med 222 basispunkter, altså 2,22%. Det kan jeg lige få basispunkter, de der obligationshandlere. Ja. Ja. Og hvad hedder det? Og nu er vi så nået op på 1,96, ikke? Så vi kommer altså fra minus 0,06 i rente. Ikke? Nu er vi nået op på knap 2. Ikke? Jeg tror, at vi kommer op i 3-3,5, når det her år er gået. Fordi markedet kører bare. Men det gør jo, at der er kurstab på obligationer. Og hvad vil det så ske? Ja, der vil ske det, at investorer, der er i det der felt, som siger, at vi har måske noget osv., de vil jo ikke røre ved varen, så længe at du kan købe det billigere i morgen. Så du kan prøve på at ramme en rente herhjemme, for eksempel. Ikke? Det kan man faktisk godt gøre nu, hvor den jo ligger på lidt over 5 på en frygtelig lang realkredit, en 53'er. Men det kan du godt gøre, hvis du har råd til det. Men fordi den går nok ikke helt agurk, men balladen er, at hvis renten stiger, så vil du jo ikke købe en 10-årig statsobligation. Så bare sige, ja, jeg venter. Ja. Og nu kan du efterhånden parkere pengene uden renteminus i en bank, ikke? Det kan man vel? Det kan man faktisk, kan man, ja. Hvem var det? Der var en eller anden bank, der reklamerede med, er det Arbejdernes Landsbank, at hvis man er en særlig form for kunde, så kan man få 3% i rente. Det er da alligevel noget efterhånden. Jamen, det er jo sådan noget kombinationskonto. I forhold til, hvad vi havde været vant til. Nå, i den her uge, der fik vi altså renteforhold så fra Sveriges Rigsbank, som du er inde på, Lars Persson, 100 basispoint hævede de altså renten. Den amerikanske centralbank satte renten op med 75 basispunkter, og så var der Norge, Schweiz og Bank of England, de satte renten op med hver især 50 basispunkter i Japan. Der gjorde man ingenting, man flyttede ikke på renten, men de er også i en helt anden situation. Og så er der selvfølgelig Tyrkiet, som satte renten ned fra 13% til 12%, for at forsøge at bekæmpe inflationen, som ligger op omkring de et eller andet sted mellem 80 og 100. Ja, om nogen siger, at den er jo uofficielt meget, meget højere. Men jeg ved det ikke, jeg er ikke sikker på, det siges. Det er 80%, det er et officielt tal. Ja. Og officielle ting er ofte løg. Jo, har du hørt, alt det der med Sverige, de vil jo gerne indføre alle de der bitcoins og elektroniske penge og alt det der. Så derfor så vil man jo kalde det for E-Riksbanken. Lars Svendsen, det er fredag, og vi er i gang. Du lytter til Millionærklubben, og jeg er Lars Svendsen og Lars Persson med mig i studiet, hvis du skulle være i tvivl. Vi tager imod spørgsmål hele tiden, så skriv ind til os på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Yes, og vi starter med Ambu, fordi at Peter Kokkedal i Odense har skrevet ind, og det er til dig, Lars Persson. Han mener nemlig, det var dig, der i sidste uge sagde, at du kun venter på et købsignal på Ambu, så vil du købe. Og hvad er det for kanaler, du følger, spørger han. Og hvordan vil du, hvad er det for nogle købsignaler, som du leder efter? Kanal digitalt. Ja, ja, det er det. Altså, men, ja, det er jo de tekniske signaler. Altså, jeg bruger 8 og 24 ugers glidende gennemsnit, og der ligger kursen jo under i øjeblikket, så vi skal jo gerne have kursen til at bryde igennem de her to glidende gennemsnit. Og venter vi rigtig længe lige for at få det hele med, så skal vi også have, at det korte glidende gennemsnit skal op igennem det lange glidende gennemsnit, sådan, så man får det her et golden cross. Der ser jo langt i med den her uges fald, så kan vi godt, så er der ingen grund til at stille os. Nu skal du vente meget længe? Det er det. Der er ingen grund til at stå i startblokken. Det skrev jeg på en analyse til i sidste uge, og sagde det også herinde. Men den kan vi godt lige pille væk og lige sætte os i hængekøjen, fordi der kan godt gå tre uger i hvert fald, med mindre der lige pludselig nogen, der tager meget voldsomt fat i Ambu og sender den op med 6-7% sådan en 2-3 dage træk, så den er lagt i hængekøjen. Så okay. du har ikke travlt derude med at samle op i den, men den skal da stadig være på kandidatbænken, men den er bare røget ned på sidste pladsen, hvorimod der så er nogle andre, der måske er rykket lidt nærmere og ønske brønden, hvad jeg lige vil sige, eller porteføljen. Og jeg ved ikke, om Ambu er blevet sådan en fyn favorite-aktie, fordi Carsten i Middelfart, han kigger også på den. Han har et spørgsmål til dig, Lav. Han har et stort tab på Ambu. Ja. Bør han sælge nu, eller bør han vente? Hvad tænker du? Ja, det er jo så et spørgsmål om det der, også med hans skattesituation, om han kan have gavn af at realisere tabet, så han kan trække det fra i sin håbenvis andre gevinster. Og det er et spørgsmål, om du har dem derhjemme, eller hvis det er en pension, er det jo lige meget, ikke? Og det er også lige meget, hvis de er inde i en aktiesparekonto. Men nej, det vil jeg jo ikke gøre. Jeg har jo selv købt på jeg tror, jeg købte på 96 her, ikke? Fordi jeg mener, at den er ved at være nede, og så må vi jo så nu, har jeg skrevet lidt om, så jeg ikke må hente den i 3 måneder og sådan noget, så må jeg sidde og vente lidt på det. Men jeg skal ud og have nogle mere af dem. Jeg har jo købt den første tredjedel måske, ikke? Og så kan du sige, nu kan jeg så få de næste 2/3 til 2/3 af prisen. Det er jo meget godt. Men jeg begynder at average down ved, at så kan du jo købe. Hvis du har en eller anden beholdning, så siger nu er de aktier jo faldet en tredjedel, så må jeg jo købe. En halv gang mere, så jeg kommer tilbage, hvor jeg var. Men der kommer jo et regnskab fra dem. De sluttede regnskabsåret her, eller de sluttede den 30.9. Og så kommer der regnskab, mere end kommer i begyndelsen af november. Og det bliver jo interessant, fordi der vil de jo så mere, og det er jo Midtbys første regnskab som direktør, komme ud. Det har de jo ligesom også sagt, at forklare mere om, hvor galt er det fat, fordi der er jo altså også noget ballade med, at deres afsætning her i sommer er jo 15. æblet, skal regnskabet komme. Men deres afsætning er jo gået ikke så godt, og det er jo de her nye endoskoper. Og det er jo så ligesom, det er jo det, de skal tjene penge på og alt det der. Og der kan vi måske få noget bedre indtryk af, hvor om der er noget sådan rigtigt at bekymre sig over. Eller fordi, altså den der med, at de skal fyre 200 ud af, at de er jo nået op på 5.000 ansatte, tror jeg, det er jo ham der, Gonzales, han ekspanderede jo vildt over i USA med salg og alt det der. Så hvad hedder det, nu det er jo ingen, det er jo ingenting, altså det er jo, og de skal løbe for det nye fabrik over i Mexico, de har flyttet ned, eller bygget ny, der skal afløse den op i USA, mestendels i hvert fald, at det skal jo også til at kunne producere og få det til at køre. Så hvad hedder det, der er jo ligesom en del bolde i luften, men altså, jeg mener, at det er jo, altså for mig er det en opsamling, men jeg må sige, det er jo en lang historie. Ja, ja. Men det eneste, jeg vil sige, skal det ned i kurs 20? Jeg siger, nej, det tror jeg ikke, men det er jo, altså, jeg mener, altså, de går ikke rabundus, og de kommer ud on top, men og jeg tror hun har altså Midtby der er mand for hun er ja, men altså det jeg ikke vil kalde det for, men dem for at MK for at få det der rejst op igen, og det er jo ikke en umulig opgave. Nej. Så nej, hvis du sagde ud men, fra på den lange afkast, bane, så der er du tager i Ambu, Lav Svendsen, kan jeg godt høre, du har købt din første position, der skal sikkert mere. Ja, jeg har også stort tab nu på en tredjedel. Ja, ja. Ja, det vil du være, det griner jeg. Ja, men du har brede skuldre, du kan leve med det. Ja. Ved jeg, vi hopper til Frederikssund, hvor at Jørgen har skrevet til os fra. Han siger tak for jeres god humør, selvom markedet går i rødt. Jeg mangler et forsikringsselskab i min portefølje. De har jo stor gavn af rentestigninger. Hvilke kan I anbefale? Lars Persson, forsikringsselskaber, er det noget, du overhovedet kærer dig om. Ja, ja, og det skal man også helst have et eller andet sted i sin portefølje faktisk. Og selvom det er smadret kedeligt, så skal man jo også have et par kedelige selskaber, alt efter selvfølgelig, hvor stor en portefølje man har og formue. Men har man bare sådan en lidt større, så burde man have et eller andet sted liggende. Og Sambo overvejer jo en børsnotering på den svenske børs, for ligesom at få lidt mere gang i deres aktier. Så det bliver jo spændende at se. Men hvis jeg skulle vælge... Ej, det er jo i Finland, så kan det jo ikke være så meget gang med det. Jamen, de har sagt, at de gerne vil have en dobbeltnotering, faktisk. Ja. Det har de meddelt her i sidste uge. Nå, okay. Men tilbage til... det kunne være Almindelig Brand, fordi man jo har købt Codan, og det, man mere integrerer, der kunne være nogle synergieffekter der og give noget på kursen. Og så tryk er jo altid god og kedelig, så også når det går rigtig godt, så betaler de jo også flere udbytter, så det kunne man også vælge, hvis jeg skulle vælge nogle af de danske i hvert fald. Dag Svendsen, vil du vælge forsikringsselskaber overhovedet? Nej, sådan set nej. Mm. Det eneste forsikringsselskab, jeg har med at gøre i vores verdensfirma, hvor vi har den i en lang portefølje, det er jo sådan en, der bare skal købe, så skal du holde den i årvis. Det er Vienna Insurance Group, VIG og koden, der ligger i Østrig, som er et meget, meget stort selskab. Det er sådan populært sagt sådan en slags tryk i Østrig og ejer en hel masse i andre lande dernede. I Østeuropa, Polen og Tjekkiet og sådan noget. Slovakiet. Men den ligger jo på det samme, 22,5, og som ham her, Løstrup, han havde jo hørt på mig og købt nogle af dem til sin... Jens Løstrup, der har besøgt den her studie. Ja, og den var altså solgt igen, fortalte han mig, fordi han var bange for med alt det med Ukraine, at de skulle få fingrene i klemme, og de har ikke ret meget, det er helt minimalt i Ukraine, men altså det er jo mere, at de andre lande derovre er jo sådan lidt... kølet ned på grund af, at der er ballade inde hos naboerne. Ikke? Mm-hmm. Men nej, jeg er ikke så glad for det. Og forleden dag sagde, men det er så inspiration, hvis nogen vil det, der sagde jo, vi havde over fra Medium Invest, Thomas Tang, han sagde jo, at han havde købt, var det ikke Protector op i Norge? Ja. Og jeg ved det ikke, for jeg kender ikke Protector. Men det er ikke en branche, jeg er særlig interessant. Og Almindelig Brand, som er den billige, de danske tryk, er... Glem det. De har et så fede og mægtige i det der, de har købt en formue med Codan, og det og helt, har de helt det der cirkus med, at man betaler for høje priser for penge, retur og bla bla bla. Og du mener Alka, ikke? Ja. De købte jo Codan i Sverige, og Codan Norge. Men de skal jo fordøje det i mangfoldige år, og deres rigtige indkapital uden goodwill, den ligger jo nede på, hvad er det, 12 milliarder. 12-14 milliarder, de har jo en børsdel på 100. Kan det blive godt? Det er jo goodwill alt sammen. Og det er jo fremtidig indtjening, de skal se hjem som, nej. Det der, jeg siger jo, at i min optik skulle tryk jo koste 120, så var den da pænt betalt. Mm. Og den kostede 170, ikke? Eller cirka deromkring, 162. Nej, det vil jeg ikke røre. Og Almindelig Brand, han skal fordøje det, han har købt. Og ved du hvad, når det begynder at køre, hvis de får det til at køre, det gør de jo en dag, men altså... Nej. Godt. Jeg kan godt høre, at der ikke rigtig er noget... Hvorfor vil du så købe den Vienna Insurance i stedet for... Jamen, fordi Vienna Insurance, du kan jo se på, hvad er deres kapitaliseringsforhold. De er meget fornuftige. Og hvad er børsværdien? Og den er jo, undskyld udtrykket, latterlig lav. Hvis den skulle have sammen med værdi som tryk, det er jo det samme system med, at de ejede 60-70% af en eller anden gammel gensidig forening, som tryk jo også er det, der hedder trykkelsgruppen, ikke? Mm. Alt det der... Så er det jo det rene discount-guff jo, men forsikringsselskaber, altså det der, man kan sige, så det andet svagepunkt hos Vienna er, jeg har ikke købt den selv endnu, og den skal nok komme en dag, men jeg er ikke travlt, ligger i det samme, og jeg er begyndt på 22,5, men at få noget udbytte, det betaler ret pænt udbytte på knap 2, tror jeg der, 1,8 eller sådan noget euro, men de har også livsforsikring, og livsforsikring er for mig at se rigtigt. Jeg vil ikke være livsforsikring, som... Nej, jeg vil ikke røre ved det, fordi... Ja, hvorfor det? Fordi, renten har jo været nede i ingenting, og er så nu på vej op. Det vil sige, de der selskaber, i det omfang, de lover folk noget, altså, du får et afkast hos os på et eller andet, så er det er jo håbløst. Det er jo det, der... Så er det jo også derfor, de alle sammen vil have dem over på markedsrente, ikke? Hmm. De får sådan en pæn brev, vil du ikke bytte om? Og ja, vi vil jo betale lidt mere for det. Ja, tak skal du have. Men hvis du er yngre menneske, er du også nødt til det, og så skal du helst have et passende tillæg. Men de der gamle kontrakter, jeg har selv sådan en, den er heldigvis ikke så stor, den er snart færdig med at blive udbetalt. Men det var sådan en, hvis jeg faldt om med en tagsten i hovedet, ikke, så kunne fruen overleve og børnene. Men nu betaler de dem så tilbage, men, Men altså, derfor blev jeg jo fastholdt den på rentegarantien, ikke? Men bottom line, Lars Svendsen, det er at livsforsikring skal man, selskaber, der ejer livsforsikring, skal man passe rygtigt på, fordi renten og alt det andet på vej opad. Og ja, det vil sige, at de har et problem. Godt. Vi lader den ligge der. Jeg vil sige, der kommer simpelthen så mange virkelig spændende spørgsmål ind om, og jeg ved, at du hader, når jeg siger det. Men det gør der altså for lyttere, som sidder og tænker kreativt, og sådan, du ved, prøver at se, hvordan verden den ændrer sig, og man kan investere ind i nogle af de ændringer på en eller anden sådan spændende måde. Lad mig prøve at tage nogle af de spørgsmål ind. Blandt andet fra Kim. Han skriver, er der nogle firmaer, der arbejder med at afskaffe atomaffald fra reaktorer, og hvilke, eller er det kun forbeholdt stater? Ved I noget om det? Jeg kender ikke nogen, der arbejder. Hvad med ham der og Studsvig? Studsvig, jamen det er ikke rigtig afskaffet. Hvad er det for en fætter? Jamen det er sådan en lille svensker, der ligger op i Vestervig, og der er ikke meget omsætning. Men Studsvig er blandt andet med til at hjælpe med sådan nogle ting og sager, og har jo været, var jo engang et kæmpe firma og stor omsætning, og jeg skal give dig, og så, jamen, så var det jo, at vi skar ned på det der atomting, så aktien er jo, ja, den lå i 250 i 2006 og 2007, og nu handles den omkring 100 og været nede i 12-15 stykker. Jeg ved ikke rigtigt. Det har ikke gået så godt. Det går lidt bedre, men det er ikke sådan, hvor man tænker, wow, altså det, ja, jeg vil ikke. Men Studsvig er dog et sted, man kan starte med at kigge, ikke nødvendigvis investere ind i lige her nu, og så kan det være, at der er nogle af vores andre lyttere, der har nogle gode bud på, hvem der tager sig af atomaffald, hvis der er et selskab derude. Så skriv det på vores Facebook-tråd, det er dejligt, når I hjælper hinanden. Det er sådan en aktie, jeg overfører lidt med i, fordi det er Studsvig, et intelligent firma, og de for nylig, jeg føler sådan med en gang, når jeg husker den, og jeg har den ikke endnu, men der fik de en eller anden opgave for Korea Electric Power, de har meget atomkraft i Sydkorea, om at de skulle med til, jeg tror det er, at man sådan noget med, de skulle med til, at man opgraderer jo de her små piller. Det er jo virkelig små piller, der ligger i nogle stave af uran. Og det mener jeg, det var det, de skulle gøre, så ved. Men det altså, det kan godt være, han kan, men det, jeg mener, han er mere i det felt, end han er på sådan at gå og gemme på det. Det er jo bare at have et hul i jorden og gemme den. Ja. Nå, det kan være, som sagt, der er nogle af vores lyttere, der kan hjælpe os på vej med selskaber, der tager sig den slags. Bjørn, han skriver sådan her, med far for at lyde lige lovligt kynisk, så vil jeg høre, om I kender nogle aktier, der kunne nyde godt af, at vi desværre nok vil se øgede problemer med skimmelsvamp efter denne vinter, hvor mange altså kommer til at skrue meget ned for varmen. Skimmelsvamp? Ja, det er meget spændende, den måde, vi tænker på. Jamen, det kræver, at man banker det hele ned og skal mure det op igen jo, og alt muligt. Er der ikke også noget smart spray, noget jo, kemi og sådan noget der? Jo, men det holder jo ikke. Altså, du skal jo varme huset ordentligt op, eller også så skal du sørge for, at der kommer noget ventilation. Altså, jeg kan jo se blandt andet Munters-gruppen, og Nitterman, Nedermann, som er holding, som også er sådan noget ventilation i Sverige. Men jeg kan jo se specielt Munters, som Wallenbergs købte sig ind i, da den havde det aller dårligste, har det jo haft det rigtig godt og fået medvind. Det er selvfølgelig store steder, hvor der er ligesom her i huse, større industrihuse og sådan noget. Men jeg ved ikke, hvem der, vi skal ud og kigge. Igen skal vi jo lave noget fodarbejde ud og se, hvem der har sådan nogle blæser stående rundt omkring, fordi at når strømmen så er billig, så er det jo bare med at få tændt de der blæser, sådan så du får så skal de larme hele natten. Ja, ventileret, hvad hedder det nu, dit hus, fordi ja, det er det. Så okay. Jeg har ikke lige andre gode idéer. Nej, jeg er heller ikke med, jeg bare tror, at det måske var noget med kemi, altså sådan altså noget, der kan slå det ihjel. Hvad med ham? Jamen, jeg ved det slet ikke, og det lyder lidt langt ude. Altså nogle gange skal man også gå efter lidt tungere ting end sådan noget der. Men hvad med flyver og sådan noget? De laver jo. Ja, altså man kan jo male sig ud. Man kan jo jamen, de har jo også sådan noget for at flytte algefjerner og sådan noget. Kan de vel også lave sådan noget? Jo, det kan de, jo. Nå, okay. Jeg kan godt høre det, men jeg synes da, altså, jeg kan godt lide den kreative tænkning, som foregår derude. Mirk, han sidder nemlig også lidt i samme boldgade. Han skriver, skal vi ikke alle sammen til at handle med brugte varer, nu hvor rådighedsbeløbet svinder ind? Jeg tænker på at købe Schibsted. Jeg ved ikke. Det kan være, jeg ikke forstår, men Schibsted, er det ikke en mediekoncern? Jo, men mediekoncernen har også et ben, hvor du sælger brugte ting, ligesom Den Blå Avis og sådan nogle ting og sager. Det har en lidt ret i. Aktierne bare fuldstændig bumpet tilbage. Jeg købte den jo her for et par styk tid siden, apropos med, at der gik den nemlig teknisk køb. Den er så ikke brudt igennem bunden og ligger i øjeblikket lige omkring og kysser den bund, der var for nylig. Den bunden var nede i 150, og den ligger 160 nu, og jeg købte i 170-180. Så jamen, jeg går der stadigvæk og tripper lidt på det. Men jo, de har sådan nogle i Spanien og andre steder, sådan nogle genbrugs- eller sådan noget handel til, at vi kan hjælpe hinanden, ligesom trendsale og alt det der. Når jeg har en jakke, der hænger herinde og ikke er blevet brugt, den kan jeg lige sælge. Så ja, det har jeg nok ret i. Der er kun lidt skimmelsvamp i. Ja, der er kun lidt skimmelsvamp i. Okay, så, fair nok. Hvad med ham derovre i Sverige, ham der, vi havde, du var aktieord? CDON.com. Nej, ikke den. Men, jo. Ja, jeg kan godt være, men den anden der, ham her, det der mærkelige selskab herhjemme, der gik på et over, der røg helt i dørken, og har sådan noget, hvor man kan sælge gamle ting og komme ned med. Og... Nå, det der auktionshuset der. Ja, hvad var det? Lauritz. Ja. Det er jo sådan mere lidt at konkurrere med, hvad hedder det nu, der konkurrerer du lidt mere med dem hjemme i Bredgade, Brun Rasmussen. Det er jo mere, at du prøver at sælge et gammelt maleri, hvor der står... at det er lavet af Van Gogh, så nej, altså jeg tror, at du skal nok, men vi skal ud og kigge på sådan nogle CDON.com okay. Og nogle af de her, ja. Godt. Ja. Jeg kan høre, I tænker, at man skal kigge måske ja, lidt større trods alt, hvis man skal sådan finde en eller anden trend eller ny tendens derude, end lige at kigge på nogle af de her ting. Lars Kirkegaard fra Odense. Odense er flyvende her til morgen med spørgsmål ind til os. Det er fantastisk. Shout-out til Odense. Det er længe siden, at vi har hørt Lars optælling af kraner om morgenen. Følger antallet den opbremsning, som vi ser i byggeriet, ja. Lars Svendsen. Ja, det er ikke lang tid siden, at du var i Oslo, hvor du kom hjem og også havde talt kraner. Ja, det var 17. Ja. Og de stod lidt i centrum, men mest ude i øst, og ikke i det vestlige, eller nordvestlige, men vestlige er jo det rige kvarter i Oslo. Så hvordan ser det ud i Danmark? Jamen, de er på vej nedad, da jeg tror, vi var ude i Frihavn, det er der, jeg kører forbi med toget ind om morgenen der. Der var der 23, der var bedst, og jeg mener, at vi er nede på omkring 15 nu. Jeg tæller seriøse tårnkraner, sådan nogle, man sætter op med gitter, ikke? Og ikke, man har dem også nogle mobilkraner nu, sådan, som er faktisk er ret store, og som kan stå i flere dage. Men det er der nogen, der bruger. Så jo, det er på vej markant nedad, og det tyder jo også på, at nogle af de her projekter, som jo så skal løbe færdigt, at det var jo sådan noget tid før de får sluttet det helt. Men der er næsten lige så mange hjemme i Hillerød, hvor de bygger et nyt sygehus. Der er, hvad hedder det, vist 11, tror jeg nu, der er i sving derude. Men det er, ja, der er nedkøling på det der felt. Godt. Ingen tvivl om det. Okay, så pas på med det. Det er vel også den vej, det går. Det har vi jo snakket om mange gange, at økonomierne har det sat. Nå, Rasmus fra Thy, han er lidt tøjinteresseret. Lars, han skriver til dig, tøj er blevet... dyrt ved hendes og Maurits nyde godt af det, at folk ikke køber det dyre mærketøj i krisetider. Du har nævnt det før. Kursen er lav rent teknisk, men hvad mener du om aktien? Altså lige deres seneste, de offentliggør jo måneds salgstal, og de var faktisk ikke specielt gode, hvorimod Zara, det spanske pendant, de var Inditex, ja, det var væsentligt bedre, så... Det er jo lidt om man har fået de rigtige sortimenter, og holder vi lidt mere fast på pengene heroppe, end de gør i Sydeuropa i øjeblikket, selvom vi er jo worldwide, men ja, så vi må... Men altså, jeg vil ikke begynde at rode med Hinz & Mauritz. Den er i en faldende trend, toppet i 220 i marts 21 og har kun... været sivende lige siden, så forsøgte man også at sætte den lidt op i januar, februar 22, men det døde hurtigt ud. Så nej, tøjsektoren, der vil jeg nok vente til, at vi nu får vi jo måske en hjælpende hånd med de her forskellige foranstaltninger på gas og el, ikke bliver så dyre, og det vil man jo også, nu skal der være valg i Italien på søndag og så videre, så alle lige siger jo, at de vil ud og hjælpe, så vi kan jo håbe, at spekulanterne bliver bange i gasmarkedet, og så får vi et ordentligt gok i nøden. Jeg viser jo lige Svendsen, at hvis man kigger på den amerikanske gas, så har den jo lavet sådan en hovedskulder-hovedformation på dagsniveauet, sådan helt tæt på, så hvis man kan sende den amerikanske gas ned i 5 til 4,5 dollars, så vil det jo sådan påvirke resten af gasmarkedet, ikke at vi kan kan få alt det billige gas fra USA, men det kan jo forhåbentlig hjælpe. Så, ej, jeg elsker, hvordan I to I simpelthen bare kan svinge fra tøj til gas på et splitsekund, og så er vi bare videre i noget andet. Tilbage til tøjet, Lars Pearson. Jeg får bare lyst til at spørge dig. Altså, du vil ikke sådan lige kaste dig ind i hende så meget lige nu. Men altså, er der nogen så luksusbrands, som det vil give mere mening? Altså, hvis man skal kigge på sådan de to segmenter, altså de billige varer og så de dyre varer, er der et eller andet sted der jeg hverken i butikkerne eller aktiemæssigt kigger på luksusbrandene, Bodil, så der må du have en anden analytiker ind. Det er jeg ked af. Jeg kigger hverken på Burberry. Nu har jeg jo så lyst til at drille dig lidt, Pearson, fordi på et tidspunkt, der var du helt vild med den, der hedder Boost. Ja. Og det kan du jo få den til kurs 40, ikke kurs 140. Nej, men det... Hvad siger du til det? Jamen, det siger jeg nej tak til stadigvæk. Men er det ikke også en... Altså, vi er jo næppe en tøjvirksomhed, det er en teknologivirksomhed. Det er det, og de sælger jo egentlig bare... I stedet for, at du kan sidde derhjemme og med fødderne op og se Godmorgen Danmark, så kan du samtidig købe et par benklæder, hvis du skulle have brug for det, ikke? Altså, Jamen, sælger de andet end tøj? Ja, de vil jo gerne også ind på det her marked med ting til hjemmet, boligindretning, og der har de faktisk købt den første. Det var vel en dansker egentlig. Hvad var det, den hed? Nå, det er jeg lykkeligt glemt. Nej, altså, jamen, Bus var en sjov aktie i en kort periode, og så skulle du hurtigt ud af den igen, så det er jo ikke sådan en, jeg vil holde på bogen. Du kan jo se Zalando og alle de andre. Det er jo en virkelig, altså, det er jo maginer. Altså, vi er jo så nede i små, ikke engang tændstikshovedet, vi tjener på, vel? Altså, det er jo for småt. Altså. Jamen, går den for lidt? Det skal jeg ikke stå her og sige noget om. Lige mere, bare, hvis du sidder og siger, at nu driller jeg det også. Nu er jeg i gang med at drille, fordi altså, nu er vi nået til kurs 40, ikke? Og I var alle sammen vilde med den, da den kostede 100 og 120. Jamen, sådan er det jo. Nå jo, men nu er vi helt andet, og så siger jeg, nej, nu koster den tredje, nu er vi slet ikke regnet. Det vil sige, det er jo der, hvor jeg begynder at kigge på den, men jeg spørger bare, at pointen er, hvis den ikke går fallit, jeg har ikke nogen mening om det, det tror jeg da ikke, den gør, men jeg ved det jo ikke, at så er det jo sådan, hvor altså bunden er den på de her 39,4 ligger på nu, eller er den på 30 eller på 20? Men står du og driller Lars med, at hvis man først har en gang forelsket, så forventer du, at han skal blive ved med at forelske i en aktie resten af livet? Så må man da have mening, det hvis man mener på det tidspunkt, når kurs 100 over 100, at det var fantastisk at skulle højere op, så må man jo også mene, at den koster 40, med mindre at de går ned når man hjem, at så skal man da overveje at købe. Det behøves man... Nej, det behøves, Pearson, du må komme ind i kampen igen. Ja, det gør jeg også, men det behøves man jo ikke, fordi altså dengang, hvor vi troede, den skulle op, den var i 120 og på vej op i 140 og på vej igen op i 160, der troede vi jo, at det var den, der havde musklerne og skulle være det nordiske forbrødringskøbesegment, mødeplads. Men det har jo så vist sig, at vi er totalt utro, så vi drøner rundt på alle mulige andre... Tal for dig selv, Pearson. Mulige andre handelsplatforme, og det er jo det, der afspejler dig i kursen i dag. Den kommer sikkert fint til at overleve, men den kommer ikke til at blive noget stort og voldsomt, altså medmindre den puster sig op og køber en i Belgien og en i Holland og en i Frankrig og et eller andet. Godt. Så... Må vi lige tage den til sidst, fordi faktisk så sidder jeg og kigger på hende som året, som jeg ikke har meget fidus til. Min kone har heldigvis ikke sådan noget tøj, men hvad hedder det? Derfor kan vi jo godt købe aktier, ligesom vi køber en vindmølleaktie, selvom vi ikke har en vindmølle. Ikke? Altså, den er nede i kurs 106, ikke? Og familien, der er Pearson, din navnebrødre, deroppe. De har jo købt med arm og ben for deres egen penge, fordi de ville mente, jamen, at det var fantastisk. Den har vi jo lige været omkring med Pearson. Nej, det er mere bare, at det er et eksempel på, at den har engang kostet 350. Der sad alle bange for den, fordi de havde en kurve, der så sådan her ud. Ikke? At de skulle bare købe. Nu er vi nede i kurs 100, så er der ingen, der vil røre den. Jamen, det er så der, hvor jeg begynder at røre den. Lad os hoppe over til en af de aktier, som også har talt om tidligere, Lars Svendsen. Det skal nemlig handle om Matas, men lad mig også lige sige til jer, der sidder derude. Det er altså på 42 42 03 21, at I kan blande jer i debatten, send en sms og husk at starte med Mio, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, der er altså en lytter, der har skrevet ind til os uden at skrive navn på. Det må man selvfølgelig også gerne. Man må gerne være anonym, så kan man bare ikke være med i konkurrencen om koppen. Matas, skriver lytteren her, er halveret på et år, men er muligvis en fornuftig aktie i recession. Hvad mener de herrer om den? Jeg har den ikke nu, men den har været på min liste over mulige køb et stykke tid. Lars Svendsen, Matas, det er en af dine kæpheste tilbage. Nej, ja. Og det var det på jo, for år tilbage. Jo, så slap jeg ud på kurs 100. Det var ikke noget, jeg slap ud. Vil jeg sige, jeg tjente måske 10% med udbytte, eller det var jo ingenting. Fordi jeg havde jo købt der omkring 9500, og så var den helt at vinde på kurs 50. Og så kom den op igen. og alt det der, ikke? Dengang var det normalt, der var købt for det hele, og internet og bla bla bla. Er Matas en fornuftig aktie ja, i recessionen? Ja, det er det, og den, det er ligesom, fuldstændig ligesom hende som Aarhus, at den er, ja, det er den, det er jo bare, at... Men så skal du begynde at købe nu, jo. Ja, men det skal jeg da. Jeg har da siddet og kigget på den her på kurs. Her på kurs 80 har jeg da siddet og overvejet meget nu, og nu kan jeg jo så få den 20% billigere. Og det er der noget, fordi når man fidusen med dem er jo, at det er jo noget ufarligt stads. Altså alt det andet, jeg må sige, ja, okay. I en dag stod du jo også og fortalte om de her læbestift eller andet. Lyko, ja. Ja, der er også en anden, man skulle altid bruge læbestift, når det var dårlige sider, og jeg ved ikke hvad, men altså, der skal jo også nok bruge noget rød farve, hvis vi skal have folketingsvalg, ikke? Men altså, at read my lips, siger hun. Det bliver hendes, sådan en rød mund, ikke? Det bliver hendes trumfkort. Ja. Hun har ikke andre. De russiske kvinder bruger rødbedesaft, har jeg hørt. Er det det? Ja. Jeg har jo hørt, at de der journalister, de er jo ikke... Så står de og fortæller nu, det der, men nu skal de mobilisere, og så farer de alle sammen ud af landet, så over ved den finske grænse, ikke? Der står der sådan nogle journalister, og så siger de, ja, de flygter alle sammen, ikke? De laver sådan en exit poll. Nå, men hvad blev det til med din Matas? Var det en tidsspring i forhold til Matas, eller hvad? Jamen, Matas er, i min optik, er det en opsamlingsaktie nu. Og så er det jo et spørgsmål om timing. Hvornår tror vi, at den er smadret, ikke? Og hvad hedder han? Holke, eller hvad hedder han, ikke? Uh-huh. Han har jo købt sig en lunds, ikke? Så i den, Holk Poulsen, Danmarks rigeste mand. Ja. Bestselleren, og hvad hedder det, det er der så ikke nogen, der... På en god dag, så er det jo fantastisk, så på en dårlig dag, så er det, nå, har han gjort det, og så videre. Men ja, den er... du kan jo også sige, hvis du har et dårligt marked, som vi har nu, ikke? Jamen, så må man jo købe noget, der er ufarligt. Og det der, det er jo ufarligt, altså på mange års sigt, så kommer de jo nok op. Det er måske mere sådan bare lidt tamt. Mm. Godt, vi lader den ligge der, og så hopper vi til John Berg, som gerne vil tale om Bavarian, og Lav, den skal du nok få lov at sige noget om, men Lars, jeg tænker, vi kunne måske lige starte med dig og få det tekniske perspektiv på den aktie. Den har det svært, skriver han. Hvad siger I til det? Jo, men det er jo, der er jo gået rokoko i den, kan man sige. Altså, der er jo ikke rigtig mening med galskaben. Først så sender vi aktien fuldstændig hysterisk op, fordi at der er noget med kopper, og så er der en eller anden ældre præsident, der siger, nå, nu er det helt overstået, og så ryger den nærmest ned igen. Hey, folks, der er stadigvæk æbekopper derude, og vi kunne se, Canada er ringet og bestilt en ordre, og jeg tænker også, der er sikkert andre virksomheder, der sidder og skal, ja, eller ikke virksomheder lande, der gerne vil bestille nogen, så jeg tænker, at vi... Men det er vores danske meme-stock-aktie, og jeg tænker, at nærmest alle herinde i Millionærklubben har den, i hvert fald Friis har den i porteføljen, jeg har den hjemme i skuffen, og det har Svendsen også, så jeg har lidt svært ved at se de der hysteriske udsving lidt i øjeblikket, men det er sådan... Det blev grebet af stemningen, og det var et sted, hvor alle, så søgte vi alle sammen over i den, da der var mørkest ude i markedet, og så fik den for meget fart, og nu falder den tilbage. Lidt ligesom Fingerprint. Vi skal finde et eller andet sted, så jeg tror, altså hvis han har den, så synes jeg, at John han skulle blive i den, fordi jeg tror da, når vi kommer til normale tilstand, hvis vi nogensinde gør det, så vil aktien stille og roligt rulle op af, fordi det er nogle gode produkter, de har, som vi desværre skal have på hylderne. Lars Svendsen, vi skal også lige høre din mening om Bavarian, og jeg tænker, at os, som kender dig og kender programmet, nok godt ved, hvad vej du kommer til at tale her. Ja. Så altså, bare lige for at starte et sted, hvordan sikrer du dig, at du ikke ligesom bliver fedt ind i din egen bias og bliver forelsket for meget i aktieselskaber og ikke kan se, hvad der er? Det er jo klart, det kan jo være, men altså, jeg synes, det er en sjov aktie, det er jo en Chaplin. Okay. Det er direktøren, hvis ikke ved det derude. Yeah. Men det er, det er et foretagende, som, altså, jeg har jo sådan set sat, jeg har jo sammen med, reddet jo sammen med ham her, Åmunden, ikke? For mange år siden, og været med siden dengang, hvor der for 05 eller sådan noget, ikke? Så har jeg jo så købt flere undervejs, men, og så har der været en tegning og alt det der. Men pointen er jo, at det er jo en af de eneste specialiserede vaccineproducenter, så har vi jo så fået de her med, der kom frem i lyset, Moderna og BioNTech, og så har vi jo en til et over, den som fik et hug forleden dag, der er lidt bagefter. Men altså de amerikanske, og nu den her BioNTech, han er jo sådan set tysker, men noteret i USA, de er jo kommet ind i feltet, men ellers er der jo ikke så mange tilbage, der laver noget mod vacciner, og det er jo et stort problem, det her, fordi alle har jo nu fundet ud af, at vacciner, eller hvad hedder det, virus er jo noget, der kan spolere ufattelig meget, og den sidste virussygdom er jo på ingen måde overstået endnu. Og det er jo det, de kan. Så derfor er det, at det er ligesom min synspunkt på den har jo været, at hovedfortællingen er rigtig, at de er en specialiseret producent mod virusinfektioner, og altså forebyggende, og det er der et marked for os. Så spørgsmålet, om de rammer rigtigt alt det der. Dengang, hvor vi også havde, eller hvor vi havde den, der var jo, det jo faktisk terapeutisk, altså medicin, og det var jo Prostvac, der var der stor, og det blev jo lagt i graven af Bristol Myers Squibb, men de fik trods alt 700 millioner for det, fordi de ligesom, det var jo Bristol Myers beslutning, at den ikke skulle videreføres. Men det var jo terapeutisk, som de kalder for vaccine, men det er altså, man bruger en vaccine som medicin. Og det var jo egentlig det, de ville. Også til HIV ville de jo også lave det mod det, men, altså med AIDS. Men hvad hedder det? Det er jo heller ikke rigtig blevet til noget. Så den del, nu er de jo sådan set nærmest, de har det liggende og sådan noget, men, men det er henne i hjørnet. Nu er det jo det andet med det her mod infektioner, og så ved jeg det. Jamen, jeg er meget fortrøstningsfuld. Og hvis der sker en ny stor plage af det her, hvad der jo sagtens kan indtrappe et eller andet sted, jamen, og vi skal bruge i hundredvis af millioner vacciner, og de så viser sig at have en, der bliver jo flere, der kommer med, det er jo ikke kun en virksomhed, så kommer der en stor amerikaner og køber den, fordi så bliver det amerikansk national interesse at sikre sig nogen, der kan det, og det kan Bavarian, men de sidder og siger, ja, I får lov at rode med det der. Kopper har jo ikke været en stor trussel. Det er jo en potentiel trussel, fordi man ikke ved, hvor russernes koppedåse blev af. Det er en anden rødstor, men da det jo helt var forbi, man havde bekæmpet kopper, så det var FN og WHO, der stod for det, så samlede man to dåser, så gav man den ene til USA, det var sådan en rigtig stormagtsspil. Med koppevirus. Ja, og en til Rusland. Mm. Så havde de den liggende, men så pas godt på den, frys den ned et eller andet sted. Men der er ingen, der ved, hvor russerne er blevet væk. Og smadermanden derovre, nu er han jo helt på røven, ikke? Okay. Så hvad han kan finde på, det ved vi jo ikke. Det er ikke for at plusse op på den der, men kopper, som er jo en potentiel trussel, men det er en sygdom, der ikke er ude i omløb, men det er abekopper, som er en anden form, man ligger tæt på, og derfor kan bruges. Så ved, det er jo ligesom et civilt produkt, og ikke et beredskabsprodukt. Ja. Det er jo ikke men, så meget. Nej, jamen, du jeg holder ud, og jeg overvejer faktisk herind, når der er så mange andre billige aktier, jeg kan købe, men jeg overvejer faktisk, are you in trouble, then trouble. Jeg overvejer faktisk at købe flere. Are you in trouble, then trouble? Mm. Nej, are you in trouble, then trouble. Men det finder Lars Svendsen. Vi ved, hvad du mener. Yes, godt. Lige langt, men kortere med DFDS. Ja, men, Bavarian Nordic. Vi hopper til Henrik, som har skrevet ind om niveauerne, hvor vi befinder os. Lav har længe sagt, at aktiemarkederne vil falde, og mange mener, at markederne skal yderligere ned. Hvordan kan det være, at ingen i Millionærklubben har købt bæredygtighedscertifikater i de store aktieindeks? Er det, fordi I regner med et aktierally inden årets udgang? Lars Persson, lad os starte med det. Det er jo fordi, at bæredygtighedscertifikater er jo gearede produkter, og det ser man helst ikke, at vi køber herinde. Og det næste er jo, at du skal ramme den sådan lige på dagen, sådan så at det skal jo gerne falde den dag, du køber det. Så kan man så sige, jamen nu falder det jo i dag. Jamen, jeg ved jo ikke, om det falder i morgen. Så hvis det ikke falder i morgen, nu er det så lørdag i morgen, men på mandag, så får jeg ikke rigtig noget ud af det bæredygtighedscertifikat. Og det koster også en lille smule at ligge med det bæredygtighedscertifikat fra dag til dag, ikke? Det gør det, ja. Så summa summarum, vi må helst ikke købe det, fordi det er givet produkt. Jo, det må du godt. Bare det er en fondskode. Ja, altså, ja, de der, som jeg havde en gang, den der... Ja, det ved jeg godt. Men all in all, der må vi helst ikke købe nogle givet produkter, og så kan man så gå i kontanter, eller man kan måske købe noget meget kontra, eller sådan noget, som så ikke rigtig er gået så meget kontra. Men altså, så summa summarum, det er derfor, vi ikke har for at købe eksakt bære. Fordi det er ret svært at ramme lige... i bullseye. Jeg har brugt på det en gang, og jeg har tabt. Ja, og du kan også... Og jeg har også prøvet en gang på Tesla, det tabte også på det lort. Lav, du skal nok få lov at svare. Mm. Det er bare fordi, at der er sådan et tillægsspørgsmål, eller som jeg synes var et tillægsspørgsmål ind i den her snak, det kommer fra Tony. Han skriver nemlig sådan her, bæretider er vel en god idé at opbygge kontantbeholdninger, og så vente på, at markedet når bunden, og så gå ind i de aktier, der var i top, og som havde potentiale. Ellers skal man blot købe, hvor markedet er på vej ned. Ja, det er jo sådan lidt, det hele handler om, hvordan beskytter man sin portefølje, og hvordan sikrer man sig, at man kommer med, når det igen vinder, for det gør det på et eller andet tidspunkt. Svendsen, har du et par gode råd her til Tony? Ja, jeg prøver jo selv, men altså, hvad hedder det, jeg har jo sådan set købt, også fordi jeg mener, at vi har en forskruet opfattelse af alt det der med Ukraine, vi er alt for fokuseret på det, og det er jo fordi, at tabet på alt det der rammer os hjemme i stuen med vores elregninger og gasregninger. Det er fordi, det marked er sygt og organiseret. Det er EU's skyld og politikernes skyld. Det er det, der er galt. Kort sagt. Det er en blanding af, at de boykottede Rusland uden at vide, hvad konsekvenserne ville blive, og at det der marked er vanvittigt konstrueret. Vi er nærmest nu... Men lad os lige blive i lav, hvad man gør ved det, hvordan man kommer igennem det. Jamen, altså, hold krudtet tørt, sagde Cromwell, da de skulle over floden, ikke? Mm. Og det er jo det, man skal gøre nu, det er jo at sidde og sige, at hvis det helt bliver ved og spiralisere nedad, så må man spørge, hvornår er det kommet hen, hvor man siger, vi er gået for langt nedad, ikke? Og det kan jeg svare dig på den måde, at min egen holdning er, at Danmark er, hvad hedder det, du skal måske ikke tage hele midterfeltet, men til 25, men altså, hvis du ser på indekset, at men vi er under, vi er kommet for langt ned. Men altså, der er stadigvæk mange dyre aktier osv., men danske selskaber er jo, de vil jo stå der og som Christian Hansen, det er jo en, der er opdaget nu, ikke? Han er på 380. Og hvad hedder det, den kostede 500, og så råbte de alle sammen hurra, og det var fantastisk, så nu koster den 380. Nu begynder den vel at nærme sig noget, man kan have med at gøre. Og så kan man sige på noget måde, jamen så må man jo rave hånden ud og sige, ved du, nu tager jeg dem, eller også kører du i klumper, ikke? Og det er det sådan set, det jeg selv gør, men du skal være klar over, tror jeg, at USA's, og nu kan I komme efter mig derude, men IT-aktierne i USA er ikke færdige med at falde. Altså Nasdaq-indekset, det er der, du kigger. Præcis. Ja. Og det er stadigvæk på glidetur. Og hvis du så tror, at det er leading indicator på tingene, så skal du jo passe voldsomt på. Mm. Fordi de vil skride mere, og der er jo så stort set kun en af dem nu, der holder ud langt af de store, det er jo Apple. De andre er jo sådan set koblet cirka en tredjedel af toppen. Men lav de her to muligheder, som vores lyttere, de bringer på banen, altså at købe bærcertifikater i de store indeks, eller at gå kontant, altså er det også en mulighed at komme igennem den her vanvittige tur på? Altså hvis jeg var en hård nyser nu, ikke, så ville jeg jo sige, jamen jeg tror, at der stadigvæk er 20% eller 25% ned for Nasdaq, så skulle man jo købe en eller anden certifikat noget på det, men det har jeg ikke forstand på. Jeg er jo ikke shorter. Jeg har prøvet at shorte to gange, og jeg har fået tæv hver gang. Mm. Altså, nej, det har jeg ikke lyst til at blande mig. Så vil jeg hellere vende lidt, og så vil jeg købe noget og sige, jamen nu kan du købe AP Møller til 14.000, ikke? Er det ikke eventyrligt billigt? Jo, det er det. Så gør jeg det, og så kan det være, at der er nogen, der får ret i, at den skal i 13.000, men hvis det er det, så må det jo blive det. Og så vender vi og kører op af, så bliver alt godt. Så kan jeg måske sælge den på 30.000. Og hvor vil du tage gevinst af nu, Lars Svendsen? Altså, hvad vil du sælge for at skaffe dig kontanter? Det kan jeg godt fortælle dig, fordi jeg er jo i den lykkelige situation, og det gør jeg faktisk lidt, at lettet mig lidt for nogle af mine rederier, som jeg har kørt op. Jeg har jo den glæde, at rederier... Det du har puttet med det, eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har jo sagt det, jeg sagde jo dengang, Torm og Norden kom på den samme dag med regnskabet, så sagde jeg, nu tager jeg og re, hvad hedder det der, klassificerer og balancerer det. Og så er det halve. Og så er den jo glæde noget nedad igen, og så har jeg så købt lidt Norden tilbage, men jeg har jo en hel masse andre tankrederier. Og der har jeg sådan set lettet mig lidt. Og nu skal jeg jo ikke stå og fortælle alt om det, men du kan bare spørge, så du sige. Men det har jeg. Jamen, fordi... jeg spørger dig gerne, Lars. Jeg skal ikke stå her og fortælle. Jamen, jeg har haft et selskab, som jeg var meget glad for, oppe i Norge, der hedder Okeanis Ecotankers OET, som jo har nogle af de mest energibesparende og helt moderne tankskib. Den aktie er jo gået fra 75-80 til 168, tror jeg, den koster det. Koden er OET. Den har jeg sådan set solgt. For jeg mener, det kan da godt være, den går i... Altså, jeg sidder og regner ud, hvor meget jeg tror, de er værd. Og så siger jeg, at den koster 164. Og jeg sidder og regner efter igen, så man siger, hvor højt kan det gå, og alt det der, og hvad ser det ud til, de leger skibene ud på, og bla bla bla. At, så vil jeg sige, ja, altså, den er der sådan set nu, så nu skal verden forlænges med bredere og blive endnu bedre, og så siger jeg, nu tror jeg, siger tak, der skal være noget til næste, og så må de jo løbe videre om den. Så har jeg nu en hel masse andre tankeaktier, og så er det jo det, så sætter man ud og kigger, hvornår skal vi så ud af dem? Det har jeg jo så siddet og fabuleret over, altså TNK og hvad hedder det, NAT og sådan nogle ting. Og vi skal have en stor fusion af Euronav og Frontline, så bliver jeg jo nødt til at bringe dem lidt ned, fordi vægten bliver for stor. Men de kan da formentlig en hel del mere, men det er der, jeg får penge, det er jo så rart, så kan jeg putte dem over i noget af det her discount, når det hele styrter ned. Så det er det, jeg gør. Det er ikke så tosset at have nogle kontanter på banen, når man markedet lige pludselig vinder. Det gør det jo på et tidspunkt. Ja. Godt, tak for de gode råd fra jer begge to. Vi skal lige omkring Porsche. De går på børsen. Jeg tror, det er næste uge, de begynder at handle. Ikke? Mm. Hvordan skal det forstås, spørger Henning i Ry, at de går på børsen? Jeg har kunnet handle Porsche-aktier igennem lang tid. PAH3. Ja. Ved I noget om det? Ja, de udvider jo bare antallet af aktier, og så de får A- og B-aktier, sådan så de moderne beholder de fleste, så de letter sig lidt, sådan så at hovedaktionæren, som jo er Volkswagen, ikke sidder på sådan en tung blok, men stadigvæk har den kontrollerende, så det er vel egentlig bare for at få lidt penge i kassen, at man laver sådan en øvelse. Så det er for at gøre aktien mere likvid. Ja. Er det interessant for jer, at de kommer i gang med den anden handel? Så jeg forstår heller ikke rigtigt, hvad det er, der foregår, hvis jeg skal være ærlig. Altså, hvis jeg har slet ikke sat mig ind i det, okay. Fordi man kan ikke få, som udlænding kan du ikke rigtig komme ind i det. Er det og jeg har ikke sat mig ind i det overhovedet, men jeg troede, det var omvendt, at de tog deres datterselskab, og Porsche fungerer jo reelt som holdingselskab i dag. Jeg tror det var datteren, men det ved jeg ikke. Ja. Vi må lige sætte os lidt ind i det. Så det har jeg ikke sat mig ind i helt ærligt. Okay, så får du en anden en, som jeg tænker, du har sat dig ind i. DFDS, er Sune Solberg af Vitaby Sverige, der skriver til os, jeg har desværre fået købt næsten på toppen, og nu er den altså tæt, nu er jeg tæt på -20%. Skal jeg hoppe i redningsbåden og sælge, eller skal jeg sætte alle sejl ind midt i stormen og købe mere? Ja, hvis han har tabt 20%, så har han jo købt på 260, og den havde jo en top på 360, så han har jo ikke købt så dårligt. Og jeg begyndte selv at købe fra 350, eller 250, undskyld, og har købt nogle flere. Og det sidste kostede 225, og jeg skal måske have nogle flere endnu. Men jeg mener, det er et glimrende køb. Og han har jo været bagefter med, det er jo virkelig også en stor transportvirksomhed, også på landet, og det er jo de alle sammen, så var i hvert fald så glade for, om DSV og alt det der. Men han har jo også meget landtransport. Det er jo fragt, det er jo passagerbåden, og de tæller jo ikke nogen ting. Så det er det andet, man skal kigge på. Men så, jeg mener, man skal købe, og det er, han vil jo betale to, han skal betale 4 kroner udbytte, det er ikke noget, vi får det. Mm. Men ekstra, fordi det var, han sparede jo det halve udbytte første gang. Jeg betalte kun de 4, så vi skulle sådan set kunne få 8 på et helt år, men de 4 var også røget væk fra min, fik jeg jo ikke. Men hvad hedder det, nej, den er glimrende. Jeg har regnet ud, at indtjeningen per aktie skal være 35 i år, og måske bliver den noget mindre. Nu er der jo sådan lidt modvind på cykelstien, men altså, så ligger den jo en p.e. på, hvis vi går ned på 30, så ligger den på p.e. på 7. Jeg kan ikke se andet, det er ligesom, det er jo ligesom A.P. Møller jo. Mm. Okay. Ham der svenskeren skal holde. Ja, så vidt altså DFDS. Og så tager vi lige et sidste spørgsmål. Det kommer fra Lav i Kolding. Nå. Det går så til dig, Lars. Det handler om Yara, norske Yara. Hvad siger I til den? YARA er, hedder det? Det selskab, det er noget. Vi har også noget gødning og den slags. Ja, og problemet er jo, at der har været lukket lidt ned her i Europa, eller er stadigvæk på grund af, at gassen er dyr, ikke? Så kan vi få en lidt billigere gas, så kan vi få produktionen op igen, fordi det er jo vigtigt. Kan vi se, landbrugsprodukterne har også haft et knæk. Nu ser det ud som om, der er blevet produceret mere korn i Ukraine og Rusland og et par andre lande, end man havde regnet med. Men generelt så har vi altså brug for det der kunstgødning, og det er de jo ramt af. De kunne sikkert have solgt meget mere, men de har ikke kunne producere nok, så den er faldet tilbage. Det er en af dem, man kan holde øje med. Det er jo ikke en af hurtigløberne i markedet. Det er jo sådan en stille og rolig en, der ligger og bevæger sig sådan sidelæns. Enten fra 17 til 20 var det omkring 350, og nu har det været i 21 var det mellem 450 og 500, og nu er den røget ned på 400 igen, så ja, det er nok sådan en fin aktie til huset, til aktiehuset, som ikke giver den største gas, så haha. Det kunne godt være sådan en, man bare stille og roligt samler op i, når vi hører lidt mere om gaspriserne kan komme lidt længere ned. Men det er det, der er udfordringen. Således var der altså et svar til Lav, der havde skrevet til os fra Kolding. Der er en kop på vej til Kolding. Lav, du blev altså den heldige vinder af dagens millionærklub. Jeg synes, vi skulle premiere er navnebroren, ja. Så vi smider en kop afsted til Kolding. Vi skal til at runde af de her. Det er altså med en weekend, der lægger op til et italiensk valg. Det er højre nationalisterne, der ser ud til at stå rigtig godt. Det bliver ret spændende at se, hvordan vi lander det. Ja. Det kigger vi på selvfølgelig på mandag, når vi er tilbage igen, Lars Persson. Det er også en sur dag her til morgen. Det må man sige. Det er rødt i rødt, og futures skal også ud til at være nede. Så meget kedeligt. Vi må håbe, at vejret er bedre udenfor det er end godt. Indenfor. Det er godt, det er fredag. Hyggeligt var det i hvert fald at være i studiet med jer, Lars Persson og Lars Svendsen. Tusind tak til Niels Malmus, der tog sig af teknikken i dag. Vi er tilbage igen på mandag. Rigtig god weekend til jer alle sammen derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.